اگر کسی بدمعاش سے بیزار ہو کر معاذ اللہ عز و جل کو یوں کہہ دے کہ فلاں کو خوف خدا اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس کے ساتھ ہے کہ جا بیٹا تو لوگوں کی بہن بیٹی کے دوپٹے اتار، ان پر جھوٹے الزامات لگا، تو جو بھی کر میں تیرے ساتھ ہوں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کلمات رب کائنات جل جلالہ کی شدید ترین گستاخیوں کا مجموعہ اور کفریات سے بھرپور ہیں۔ کہنے والا کافر و مرتد ہو گیا، اس میں اللہ عز و جل کی طرف ایسی بات منسوب کی گئی جو اس نے نہیں فرمائی، اور اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھنا طریقہ کفار ہے۔ چنانچہ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 میں ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو کوئی بے حیائی کرے تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ عز و جل نے ہمیں اس کا حکم دیا، تم فرماؤ بے شک اللہ عز و جل بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا اللہ عز و جل پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔